Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 marca, minęła 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Zaniechania w sprawie zwrotu wraku Tu-154M zarzuca szef MON-u Donaldowi Tuskowi, a sprawę kieruje do prokuratury krajowej. Barbara Jezierska nie jest już wojewódzką konserwator zabytków. Złożyła dymisję, którą przyjął wojewoda mazowiecki, ale oficjalnych powodów rezygnacji brak. Na nowo rozgorzały walki w stolicy Syrii. Szef MON-u składa w prokuraturze krajowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego premiera Donalda Tuska. Antoni Macierewicz zarzuca mu m.in. zaniechania w sprawie zwrotu wraku Tu-154M i zdradę dyplomatyczną. Tak o sprawie mówi rzeczniczka PiS Beata Mazurek. Każdy ma prawo składać wnioski do prokuratury, jeżeli jest cień podejrzenia co do jego działalności, bądź zaniechanie działań. Jeśli minister Macierewicz uznał, że taka sytuacja miała miejsce, jeśli chodzi o Donalda Tuska, to nie dziwi mnie, że takie zawiadomienie złożył. Według byłego szefa MON-u Tomasza Siemoniaka z PO wniosek jest konsekwencją wyboru Tuska na kolejną kadencję na przewodniczącego Rady Europejskiej. Antoni Macierewicz jak małe dziecko próbuje tutaj młotkiem rozbijać ze złości kolejne zabawki. Tydzień temu była mowa o wzywaniu do prokuratury w 48 godzin Donalda Tuska. Teraz będzie następny wniosek. No to wszystko jest absurdalne. Polacy to widzą, Polacy to oceniają. Od pół roku z podkomisją smoleńską do ponownego zbadania katastrofy współpracuje były główny prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego Luis Moreno Ocampo. W połowie listopada ubiegłego roku spotkał się z szefem MON-u. Ministerstwo podało wówczas w komunikacie, że profesor Ocampo, tu cytat, wyraził zgodę na przygotowanie dla MON-u analizy w sprawie dalszego procedowania badania katastrofy ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zwrotu wraku samolotu. Barbara Jezierska nie jest już wojewódzką konserwator zabytków. Złożyła dymisję, którą przyjął wojewoda mazowiecki. Na jej prośbę stosunek pracy został rozwiązany. Rzecznik wojewody nie komentuje powodów dymisji, zapowiada wkrótce komunikat w tej sprawie. W ostatnim czasie Jezierska krytykowała decyzję stołecznego konserwatora zabytków o wstrzymaniu rozbiórki budynku Rotundy w centrum stolicy. Na nowo rozgorzały walki w stolicy Syrii. Oddziały rebeliantów próbują odzyskać kontrolę nad dzielnicami Damaszku położonymi w północno-wschodnich obrzeżach miasta. Rządowa armia twierdzi, że ma do czynienia z niedobitkami Al-Kaidy. Przedstawiciele grupy rebeliantów oświadczyli, że udało im się częściowo odzyskać kontrolę nad dzielnicą Jobar, którą stracili w czasie weekendu. Na miejscu ma teraz trwać wymiana ognia, a partyzanci odzyskali też kontrolę nad ważnym skrzyżowaniem, które prowadzi do centrum syryjskiej stolicy. Armia twierdzi, że walczy teraz głównie z fanatykami z organizacji sprzymierzonych z Al-Kaidą. Niezależni obserwatorzy potwierdzają, że wśród opozycjonistów są także grupy islamskich radykałów. Damaszek od wielu miesięcy jest pod kontrolą sił rządowych, za wyjątkiem położonych na wschodzie i północy dzielnic, które są opanowane przez różne frakcje rebeliantów. Kilka dni temu syryjska armia przypuściła szturm na niektóre z dzielnic, chcąc odzyskać tam kontrolę. Na razie jednak wysiłki te nie powiodły się. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy wojska Baszara al-Asada wspierane przez Rosję odniosły kilka znaczących sukcesów w walce przeciwko rebeliantom. Rządowa armia odzyskała kontrolę nad Aleppo czy Homs. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Rośnie bezrobocie, brakuje gotówki, maleje konsumpcja. Coraz większe opóźnienie w zakończeniu greckich reform pogrąża gospodarkę tego kraju. Przedsiębiorcy alarmują, że grecki rynek zamarł w oczekiwaniu na porozumienie w sprawie kolejnych pożyczek. Po 5 miesiącach negocjacji między greckim rządem a kredytodawcami gospodarka tego kraju płaci największą cenę za utrzymującą się niepewność. Potwierdzają to dane statystyczne. Topnieją oszczędności w greckich bankach, maleje sprzedaż. Nawet w okresie zimowych wyprzedaży odnotowano wyjątkowo niskie obroty. Rośnie liczba niespłacanych kredytów. Eksperci podkreślają, że każdy kolejny dzień opóźnienia jest fatalny w skutkach. Bezrobocie w kraju wzrosło do 23,6%, a wielu zagranicznych inwestorów wstrzymuje się z działaniami, gdyż zaufanie do greckiej gospodarki jest dla nich kluczową sprawą. W Brukseli trwają w tych dniach intensywne rozmowy między wierzycielami a grecką stroną, których celem jest zakończenie oceny reform. Wciąż jednak pozostają ważne kwestie do uzgodnienia. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Rosjanie będą płacić podatki od długów. Dotyczy to wszystkich, którzy co najmniej 3 lata zalegają z opłatami za różnego rodzaju usługi. Co prawda przepis nie jest nowy, ale do tej pory nie było obowiązku przekazywania instytucjom podatkowym informacji o dłużnikach. Pierwszą firmą, która przekazała dane swoich dłużnikom służbom podatkowym jest Rostelekom. Koncern telekomunikacyjny nie podaje szczegółów, ale wiadomo, że takich klientów są tysiące. Stawka podatkowa od długów wynosi w Rosji 13%. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Nietrudna? Nietrudna. Ale podamy numerki? Oczywiście. 71335. SMS. man@polskieradio.pl. Jeden mail. anna.gacek@polskieradio.pl. Jeszcze pierwszy mail. Tak. A teraz po prostu pierwsza piosenka. Naczytałem się odpowiedzi, bo bardzo dużo przyszło od razu. No i teraz, Aniu, nie wiem, trzeba pochwalić tych wszystkich, którzy napisali wiosnę albo tematy z tym związane. Że początek, coś bo nowego. To jest prawie prawda. Wyróżniłbym Bartka z Krakowa, który sprytnie ominął tę wiosnę i napisał, że skoro gra Arcade Fire, to tematem jest wypalanie traw. Bardzo proszę. Zgrabnie. Tak. No ale też mówiąc szczerze, na ile pamiętam naszą rozmowę wczorajszą, to tematem nie jest wiosna jako wiosna, prawda? No, państwo muszą nas zrozumieć. To, no to byłby już taki banał. Właśnie, to nie my, po prostu. My z naszym głębokim pokomplikowaniem, tymi wszystkimi supłami emocjonalnymi, które nosimy w sobie. Tak, unikanie szablonów. My jesteśmy teraz na etapie jakiejś późnej jesieni wewnętrznej. A nawet chwilami ja zapominam, czy ona jest późna, czy jest taka już prawie granicząca z zimą. Właśnie. Dlatego temat szerszy. Dzisiaj o początkach, o końcach, o czymś nowym i o czymś, co już za nami. Albo właśnie się zamyka. Na przykład. Ale nie ma aluzji, po prostu ta wiosna tak natchnęła redaktor AG. No i ja się posłuchałem grzecznie i jako uczeń prymus z pierwszej ławki od razu sięgnę po utwór, którego tytuł ma wszystko to, o czym mówiłaś. My first, my last, my everything. Pamiętam przez niektórych żartobliwych kolegów w radiu zapowiadany jako Bronek Biały, że tak było śmieszniej. Ania się na mnie patrzy i nie wiem, czy jest zachwycona. No dobrze, po Bronku, co? Czy... Ojeju, znowu się ugotowała. To jest przyjemność patrzeć na żywo w radiu, jak partner nie jest w stanie się zabrać do zapowiedzi. A już się zabrałam. A, dobrze. Welcome back. Teraz pani, która nie pasuje dzisiaj do tematu audycji, Valerie June, tak? Czyli gdybyśmy czepiali się i byli drobiazgowi, a propos właśnie interpretacji nazwisk, no to mamy czerwiec. Oczywiście. To trochę za późno. Co więcej, tytuł piosenki nic nie zwiastuje. To po co ją wzięłaś dzisiaj? Po to, żeby pokazać, bo myślę, że się spodoba, to po pierwsze. Po drugie, już przed chwilą spytałam i już wiem, że redaktor usłyszy panią po raz pierwszy, panią Valerie June. A po trzecie, i już bliżej brzegu, to jest piosenka z właśnie wydanej płyty i to jest utwór, który ma w sobie coś takiego w tym rytmie, że właśnie zwiastuje coś nowego, świeżego, z Memphis, Tennessee. No niezłe, intrygujące, muszę powiedzieć. Mało tego, sprowokowałaś mnie do wprowadzenia korekty w tym, co miałem zaplanowane, ponieważ postanowiłem, że odpowiem ci tym samym, a mianowicie artystą, którego usłyszysz po raz pierwszy. A skąd taka pewność? Mam taką pewność. O! Bo nie wydaje mi się absolutnie możliwe, żebyś kiedykolwiek w swoich poszukiwaniach i wyborach trafiła na Gerfa Morlixa. Już się znowu śmieję. No, tak się nazywa. Gerf Morlix. I dlatego w audycji o rzeczach pierwszych i ostatnich pierwsza sytuacja w życiu Anny Gacek, kiedy słyszy Gerfa Morlixa. Pytanie, czy ostatnia? Zróbmy taki mały konkurs. Czy twoja propozycja tej pani June Valerie dla mnie, June? Którą usłyszałem po raz pierwszy, czy moja dla ciebie, taki mały wewnętrzny konkursik jest dla państwa ciekawszy. Ja nie przesądzam, tylko proponuję. You're right. I'm down here.

zagłusza kompozycje muzyczne, ale GG w związku z tym prosi o przypomnienie tematu audycji. Ale czy to jest jakiś wałek elektryczny? Nie mam pojęcia, nie byłem przy tym, co GG robi w tej chwili. Ale to jest intrygujące, bo to musi być głośne. Świst jest, i wałek, i wszystko. Drogie GG, no bo nie wiem, jaka płeć jest. Tematem audycji w związku z nadejściem wiosny są rzeczy pierwsze i ostatnie, początki, zaczynające końce. Się i kończące. I teraz Ania proponuje. Kiedy rozmawialiśmy o temacie dzisiejszej audycji, gdzieś padła ta myśl, że początki i końce to mogą też być pierwsze albo ostatnie utwory z płyt, bo to też jest początek i koniec. Oczywiście. Chociaż znów, jak na nas, to jednak dość banalne rozwiązanie. Zatem teraz będzie pierwszy utwór z płyty, ale płyty zatytułowanej Easter, czyli Wielkanoc, czyli wiosna, czyli coś się rodzi do życia, coś nowego. No tak już te poezje już załatwili w pierwszej części audycji. Ale to jest piosenka, której dawno nie przyniosłam ze sobą na antenę, zbyt dawno. No tak to jest, kiedy ma się w dyskografii płyty wielkie, to te mniej wielkie zawsze gdzieś schodzą na dalszy plan. A po latach Easter Patti Smith brzmi jednak znakomicie. Patti Smith nie będziemy się ścigać, ale po raz drugi w tej audycji zmieniłem płytę, która miała być prezentowana przeze mnie, bo powiedziałeś, że Easter i że ostatni, i że pierwszy i tak dalej. I pomyślałem sobie, że teraz jest moment na tę prezentację. A mianowicie, ostatni utwór na płycie, ostatniej płyty, w sensie najnowszej, ale tak się potocznie mówi, ostatniej. I do tego utwór ma tytuł Wtorek. A dzisiaj co jest? Wtorek. Wtorek. A więc będzie to dłuższy nieco utwór, ale jakże przyjemne słuchanie nowego WW. Oh,

znowu nowa płyta, siódemka. No, no, nieźle, nieźle, panie Wojciechu. Aniu, pierwsze i ostatnie rzeczy, co tam u ciebie? W jednej piosence i pierwsze i ostatnie, bo to utwór o tym, że czasem coś się kończy tylko po to, by mogło się zacząć na nowo. Tak, zgadzam się. Udało ci się jednak nudziarstwo przemycić. Tak, myślałam, że taka będzie reakcja i natychmiast w odpowiedzi mail od słuchaczki, który właśnie przyszedł, z podziękowaniami za cudownego Barry'ego White'a, czyli z podziękowaniami dla redaktora, a w kolejnym zdaniu listu jest i za tę piosenkę, co brzmi teraz. Sprawdziłam godzinę wysłania i było to właśnie Shins. No dobrze, nudziarstwo mamy za sobą szczęśliwie. A teraz ja też na przekór rzeczy, które się kończą lub zaczynają, ale jest coś, co się nie kończy. A mianowicie forever. Na zawsze. Posłuchajmy, jak pięknie to gra. My heart.